4. ทานกถา66ว่าด้วยทาน478สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นทานได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจะให้สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกแก่คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจะให้สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกแก่คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจะให้ผัสสะแก่คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจะให้เวทนาสัญญาเจตนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่คนอื่นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น479ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นทานได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีทานมีผลไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจมีผลเร่าร้อนมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีทานมีผลน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากทานมีผลน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นทานได้สกวาทีทานพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีผลน่าปรารถนาจีวรเป็นทานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจีวรมีผลน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทานพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีผลน่าปรารถนาบิณฑบาตเสนาสนะคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเป็นทานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีคิลานปัจจัยเภสัชบริขารมีผลน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น480ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นทานได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าธรรมเหล่านี้คือศรัทธาหิริและทานที่เป็นกุศลอันสัตตบุรุษดำเนินตามแล้วสัตตบุรุษทั้งหลายกล่าวว่าธรรมสามประการนี้เป็นทางไปสู่เทวโลกเพราะธรรมสามประการนี้แหละบุคคลจึงไปสู่เทวโลกได้มีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกจึงเป็นทานได้ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นทานได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทานห้าประการนี้เป็นมหาทานที่รู้กันว่าล้ำเลิศรู้กันมานานรู้กันว่าเป็นอริยวงศ์เป็นของเก่าในอดีตไม่ถูกลบล้างแล้วไม่เคยถูกลบล้างในปัจจุบันก็ไม่ถูกลบล้างในอนาคตก็จะไม่ถูกลบล้างไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้คัดค้านทาน5ประการอะไรบ้างคือ 1. อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์อริยสาวกผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์แล้วชื่อว่าให้ความไม่มีภัยให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยความไม่มีเวร ความไม่เบียดเบียนอันไม่มีประมาณนี้เป็นประการที่หนึ่งเป็นมหาทานที่รู้กันว่าล้ำเลิศรู้กันมานานรู้กันว่าเป็นอริยวงศ์เป็นของเก่าในอดีตไม่ถูกลบล้างแล้วไม่เคยถูกลบล้างในปัจจุบันไม่ถูกลบล้างในอนาคตก็จะไม่ถูกลบล้างไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้ขัดขาน 2. อริยสาวกเป็นผู้ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์ 3. อริยสาวกเป็นผู้ละเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม 4. อริยสาวกเป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเท็จ 5. อริยสาวกเป็นผู้ละเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทอริยสาวกผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทชื่อว่าให้ความไม่มีภัยให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณนี้เป็นทานประการที่ห้าเป็นมหาทานที่รู้กันว่าล้ำเลิศรู้กันมานานรู้กันว่าเป็นอริยวงศ์เป็นของเก่าในอดีตไม่ถูกลบล้างแล้วไม่เคยถูกลบล้างในปัจจุบันไม่ถูกลบล้างในอนาคตก็จะไม่ถูกลบล้างไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้ขัดขานภิกษุทั้งหลายทานห้าประการนี้จัดเป็นมหาทานที่รู้กันว่าล้ำเลิศรู้กันมานานรู้กันว่าเป็นอริยวงศ์เป็นของเก่าในอดีตไม่ถูกลบล้างแล้วไม่เคยถูกลบล้างในปัจจุบันไม่ถูกลบล้างในอนาคตก็จะไม่ถูกลบล้างไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้ขัดขานมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกจึงเป็นทาน481สกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าทายธรรมเป็นฐานได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ยอมให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักเครื่องประทีปมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นไทยธรรมจึงเป็นฐานได้482ปรวาทีไทยธรรมเป็นฐานได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีไทยธรรมมีผลน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีทานพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีผลน่าปรารถนาจีวรเป็นทานใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีจีวรมีผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีทานพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีผลน่าปรารถนาบิณฑบาตเสนาสนะคิรานปัจจัยเภสัชบริขารเป็นทานใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีคิรานปัจจัยเภสัชบริขารมีผลน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าทายธรรมเป็นทานได้ทานกถาจบ 5. ปริโภคขมยปุญญกถา67ว่าด้วยบุญสำเร็จด้วยการบริโภค483สกวาทีบุญที่สำเร็จด้วยการบริโภคเจริญได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตตถาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่สำเร็จด้วยการบริโภค จริญได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุญที่สำเร็จด้วยการบริโภคเจริญได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเจริญได้เหมือนเถาวัลย์เหมือนเถาย่านทรายเหมือนต้นไม้เหมือนหญ้าเหมือนกองหญ้าปล้องใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น484สกวาทีบุญที่สำเร็จด้วยการบริโภคเจริญได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทายกถวายทานแล้วไม่ใฝ่ใจทานนั้นเป็นบุญใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทานของผู้ไม่นึกถึงผู้ไม่ขวนขวายผู้ไม่สนใจผู้ไม่ใฝ่ใจผู้ไม่จงใจผู้ไม่ต้องการผู้ไม่ปรารถนาเป็นบุญใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทานของผู้นึกถึงผู้ขวนขวายผู้สนใจผู้ใฝ่ใจผู้จงใจผู้ต้องการผู้ปรารถนาเป็นบุญมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากทานของผู้นึกถึงผู้ขวนขวายผู้สนใจผู้ใฝ่ใจผู้จงใจผู้ต้องการผู้ปรารถนาเป็นบุญท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุญที่สำเร็จด้วยการบริโภคเจริญได้485สกวาทีบุญที่สำเร็จด้วยการบริโภคเจริญได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทายกถวายทานแล้วตรึกถึงกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกทานนั้นเป็นบุญใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งผัสสะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมีการประชุมแห่งผัสสะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีตที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและที่ประณีตที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินสี่อย่างนี้สิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินสี่อย่างอะไรบ้างคือ 1. ท้องฟ้ากับแผ่นดินนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่1 2. ฝั่งนี้กับฝั่งโน้นของทะเลนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่2 3. จุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นกับจุดที่ดวงอาทิตย์ตกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่3 4. ธรรมของสัตบุรุษคนดีกับธรรมของอสัตบุรุษคนชั่วนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่4ภิกษุทั้งหลายสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกิน4อย่างนี้แลนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าฟ้ากับดินอยู่ไกลกันฟังทั้งสองของทะเลอยู่ไกลกันจุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกก็อยู่ไกลกันบัณฑิตกล่าวว่าธรรมของสัตบุรุษกับธรรมของอสัตบุรุษอยู่ไกลกันยิ่งกว่านั้นสมาคมของสัตบุรุษยั่งยืนนานดำรงอยู่ตราบนานเท่านานส่วนสมาคมของอสัตบุรุษย่อมจืดจางเร็วเพราะฉะนั้นธรรมของสัตบุรุษจึงห่างไกลกันกับธรรมของอสัตบุรุษมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีตที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้486ปรวาที

ช่สกวาทีในเปตโลกนั้นเปรตทั้งหลายใช้สอยจีวรที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในเปตโลกนั้นเปรตทั้งหลายบริโภคบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารของขบเคี้ยวของกินของดื่มที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเปรตทั้งหลายดำรงชีพในเปตโลกนั้นด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลหนึ่งกระทำให้อีกบุคคลหนึ่งสุขและทุกข์มีผู้อื่นเป็นตัวการบุคคลหนึ่งกระทำอีกบุคคลหนึ่งเสวยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น489ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าเปรตทั้งหลายดำรงชีพในเปตโลกนั้นด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเปรตทั้งหลายอนุโมทนาทานที่เขาอุทิศให้เพื่อประโยชน์แก่ตนทำจิตให้เลื่อมใสให้เกิดปีติได้โสมนัสมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากเปรตทั้งหลายอนุโมทนาทานที่เขาอุทิศให้เพื่อประโยชน์แก่ตนทำจิตให้เลื่อมใสให้เกิดปีติได้โสมนัสดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเปรตทั้งหลายดำรงชีพในเปตโลกนั้นด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้490ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าเปรตทั้งหลายดำรงชีพในเปตโลกนั้นด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าฝนที่ตกลงบนที่ดอนยอมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดทานที่ทายกอุทิศให้จากมนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จผลแน่นอนแก่พวกเปรตฉันนั้นเหมือนกันห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมฉันใดทานที่ทายกอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้ย่อมสำเร็จผลแน่นอนแก่พวกเปรตฉันนั้นเหมือนกันในเปตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมโครัคกรรมพาณิชกรรมเช่นนั้นและการแลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยเงินผู้ที่ตายไปเกิดเป็นเปรตในเปตวิสัยนั้นดำรงชีพด้วยผลทานที่พวกญาติอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นเปรตทั้งหลายจึงดำรงชีพในเปตโลกนั้นด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้491ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าเปรตทั้งหลายดำรงชีพในเปตโลกนั้นด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาเมื่อเห็นฐานะ5ประการนี้จึงปรารถนาบุตรผู้เกิดในตระกูลฐานะ5ประการอะไรบ้างคือ 1. บุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจากเลี้ยงเรา 2. บุตรจากช่วยทำกิจของเรา 3. วงตระกูลจากดำรงอยู่ได้นาน 4. บุตรจากปฏิบัติตนให้สมควรรับทรัพย์มรดกไว้ 5. เมื่อเราทั้งสองตายไปบุตรจากทำบุญอุทิศให้ภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาเมื่อเห็นฐานะ5ประการนี้แลจึงปรารถนาบุตรผู้เกิดในตระกูลมารดาบิดาผู้ฉลาดเมื่อเห็นฐานะ5ประการจึงปรารถนาบุตรด้วยหวังว่าบุตรที่เราเลี้ยงแล้วจักเลี้ยงเราจักช่วยทำกิจของเราวงตระกูลจักดำรงอยู่ได้นานจักปฏิบัติตนให้สมควรแก่การรับทรัพย์มรดกและเมื่อเราทั้งสองตายแล้วจักทำบุญอุทิศใ มารดาบิดาผู้ฉลาดเมื่อเห็นฐานะเหล่านี้จึงปรารถนาบุตรเพราะฉะนั้นบุตรผู้เป็นสัตบุรุษผู้สงบเป็นกตัญญูกตเวทีบุคคลเมื่อระลึกถึงคุณท่านที่ทำไว้ต่อเราก่อนจึงเลี้ยงมารดาบิดาช่วยทำกิจของท่านเชื่อฟังโอวาทตอบสนองพระคุณท่านดำรงวงตระกูลสมกับที่ท่านเป็นบุพการีบุตรผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมเป็นที่สรรเสริญมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นเปรตทั้งหลายชื่อว่าย่อมดำรงชีพในเปตโลกนั้นด้วยทานที่บุคคลอุทิศให้จากโลกนี้ได้อิโตทินกถาจบ 7. ปฐวีกรรมวิปากโกติกถา 69. ว่าด้วยแผ่นดินเป็นกรรมวิบาก 492. สกวาทีแผ่นดินเป็นกรรมวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีแผ่นดินมีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอทุกขมะสุขเวทนาสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาสัมปยุตด้วยอทุกขมะสุขเวทนาสัมปยุตด้วยผัสสะสัมปยุตด้วยเวทนาสัมปยุตด้วยสัญญาสัมปยุตด้วยเจตนาสัมปยุตด้วยจิตรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความผูกใจมีความสนใจมีความใฝ่ใจมีความจงใจมีความปรารถนามีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีแผ่นดินไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนาไม่มีอทุกขมะสุขเวทนาไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาไม่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาไม่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาไม่สัมปยุตด้วยผัสสะไม่สัมปยุตด้วยเวทนาไม่สัมปยุตด้วยสัญญาไม่สัมปยุตด้วยเจตนาไม่สัมปยุตด้วยจิตรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความผูกใจไม่มีความสนใจไม่มีความใฝ่ใจไม่มีความปรารถนาไม่มีความตั้งใจมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากแผ่นดินไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าแผ่นดินเป็นกรรมวิบากสักวาทีผัสสะเป็นกรรมวิบากผัสสะมีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตด้วยผัสสะสัมปยุตด้วยเวทนาสัมปยุตด้วยสัญญาสัมปยุตด้วยเจตนาสัมปยุตด้วยจิตรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีแผ่นดินเป็นกรรมวิบากแผ่นดินมีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตด้วยผัสสะสัมปยุตด้วยเวทนาสัมปยุตด้วยสัญญาสัมปยุตด้วยเจตนาสัมปยุตด้วยจิตรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความผูกใจมีความสนใจมีความใฝ่ใจมีความจงใจมีความปรารถนามีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีแผ่นดินเป็นกรรมวิบากทั้งที่แผ่นดินไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผัสสะเป็นกรรมวิบากทั้งที่ผัสสะไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนารับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีแผ่นดินเป็นกรรมวิบากใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีแผ่นดินเข้าถึงการยกย่องและการลงโทษเข้าถึงการตัดและการทำลายใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีกรรมวิบากเข้าถึงการยกย่องและการลงโทษเข้าถึงการตัดและการทำลายใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีแผ่นดินบุคคลจะซื้อจะขายจะจำนองจะรวบรวมจะสั่งสมได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีกรรมวิบากบุคคลจะซื้อจะขายจะจำนองจะรวบรวมจะสั่งสมได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น493สกวาทีแผ่นดินเป็นสมบัติทั่วไปแก่คนเหล่าอื่นใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีกรรมวิบากเป็นสมบัติทั่วไปแก่คนเหล่าอื่นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมวิบากเป็นสมบัติทั่วไปแก่คนเหล่าอื่นใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าขุมทรัพย์คือบุญไม่ทั่วไปแก่คนอื่นโจรลักไปไม่ได้สัตว์ผู้จะต้องตายเป็นธรรมดาพึงทำบุญผู้นั้นแลพึงประพฤติสุจริตมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ากรรมวิบากเป็นสมบัติทั่วไปแก่คนอื่นสกวาทีแผ่นดินเป็นกรรมวิบากใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีแผ่นดินเกิดขึ้นก่อนสัตว์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นในภายหลังใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีวิบากเกิดขึ้นก่อนสัตว์ทั้งหลายจึงทำกรรมเพื่อวิบากในภายหลังใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีแผ่นดินเป็นกรรมวิบากของสรรพสัตว์ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีสรรพสัตว์อาศัยแผ่นดินใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสรรพสัตว์อาศัยแผ่นดินใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีสัตว์บางพวกอาศัยแผ่นดินแล้วปรินิพพานมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีสัตว์บางพวกใช้กรรมวิบากยังไม่หมดสิ้นแล้วปรินิพพานมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีแผ่นดินเป็นกรรมวิบากของพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีสัตว์เหล่าอื่นก็อาศัยแผ่นดินใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีสัตว์เหล่าอื่นอาศัยกรรมวิบากของพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์เหล่าอื่นอาศัยกรรมวิบากของพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีสัตว์เหล่าอื่นอาศัยผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น494ประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าแผ่นดินเป็นกรรมวิบากใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีกรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอำนาจกรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีอยู่มิใช่หรือสกวาทีใช่ประวาทีหากกรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอำนาจกรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นใหญ่มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าแผ่นดินเป็นกรรมวิบากปัทวีกรรมวิปาโกติกถาจบ8ชรามรณังวิปาโกติกถา70ว่าด้วยชรามรณะเป็นวิบาก495สกวาทีชรามรณะเป็นวิบากใช่ไหมประวาทีใช่

ปรวาทีใช่สกวาทีชรามรณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลมีอยู่ท่านไม่ยอมรับว่าเป็นวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น497ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าชรามรณะเป็นวิบากใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีกรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีผิวพรรณหม่นหมองกรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอายุสั้นมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีหากกรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีผิวพรรณหม่นหมองกรรมที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอายุสั้นมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าชรามรณะเป็นวิบากชรามรณังวิปาโกติกถาจบ 9. อริยธรรมวิปากกถา71ว่าด้วยวิบากแห่งอริยธรรม498สกวาทีวิบากแห่งอริยธรรมไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความเป็นสมณะมีผลมากความเป็นพราหมณ์มีผลมากมิเช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากความเป็นสมณะมีผลมากความเป็นพราหมณ์มีผลมากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวิบากแห่งอริยธรรมไม่มีสกวาทีวิบากแห่งอริยธรรมไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสดาปัตติผลมีอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากโสดาปัตติผลมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวิบากแห่งอริยธรรมไม่มีสกวาทีสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลมีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากอรหัตตผลมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวิบากแห่งอริยธรรมไม่มีสกวาทีโสดาปัตติผลไม่เป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผลแห่งทานไม่เป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสดาปัตติผลไม่เป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผลแห่งศีลผลแห่งเวทนาไม่เป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลไม่เป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผลแห่งทานไม่เป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอรหัตผลไม่เป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผลแห่งศีลผลแห่งวิภาวนาไม่เป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผลแห่งทานเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสดาปัตติผลเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผลแห่งทานเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผลแห่งศีลผลแห่งภาวนาเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสดาปัตติผลเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผลแห่งภาวนาเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น499สกวาทีกามาวจรกุศลมีวิบากใช่ไหมป ประวาทีใช่สกวาทีโลกุตระกุศลมีวิบากใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลมีวิบากใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีโลกุตระกุศลมีวิบากใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโลกุตระกุศลไม่มีวิบากใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีกามาวจรกุศลไม่มีวิบากใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโลกุตระกุศลไม่มีวิบากใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลไม่มีวิบากใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น500ประวาทีกามาวจรกุศลมีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีโลกุตระกุศลมีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลมีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีโลกุตระกุศลมีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีโลกุตระกุศลมีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีกามาวจรกุศลมีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีโลกุตระกุศลมีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลมีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอริยธรรมวิปากกถาจบ10วิปากโกวิปากธรรมธรรมโมติกถา72ว่าด้วยวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก501สกวาทีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิบากแห่งวิบากนั้นเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิบากแห่งวิบากนั้นเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีการตัดขาดจากวัฏฏะไม่มีอนุปาทาปรินิพพานก็ไม่มีแก่วิบากแห่งวิบากที่เป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบัญญัติว่าวิบากกับสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากหรือบัญญัติว่าสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากกับวิบากนี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิบากและสภาวธรรมที่เป็นเหตุแห่งวิบากสภาวธรรมที่เป็นเหตุแห่งวิบากและวิบากสหรคตเกิดร่วมประคนสัมปยุตเกิดพร้อมดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที วิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีอกุศลกับวิบากแห่งอกุศลเป็นอันเดียวกันกุศลกับวิบากแห่งกุศลเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลถูกไหม้อยู่ในนรกด้วยจิตดวงที่เป็นเหตุฆ่าสัตว์เท่านั้นบันเทิงอยู่ในสวรรค์ก็ด้วยจิตดวงที่เป็นเหตุให้ทานเท่านั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น502ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีวิบากคืออรูปขันธ์4เป็นอัญญมัญญปัจจัยมิใช่หรือสักวาทีใช่ปรวาทีหากวิบากคืออรูปขันธ์4เป็นอัญญมัญญปัจจัยดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิบากเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากวิปากโกวิปากธรรมธรรมโมติกถาจบสัตตมวรรคจบรวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ 1. สังคหิตกถา 2. สัมปยุตตกถา 3. เจตสิกกถา 4. ทานกถา 5. ปริโภคคมยปุญญกถา 6. อิโตทินกถา 7. ปฐวีกรรมวิปากโกติกถา 8. ชรามรณังวิปากโกติกถา9. อริยธรรมวิปากกถา 10. วิปากโกวิปากธรรมธรรมโมติกถา